Oka tango batusi manje kuna ba mangwana ba kutana ta. Esika mokile kufakate landa omona mon cher. Baye bato yemba na baye yampe na balekie Ninye luka kobo mamokili se l'argent Likambo nine bo misabonde ko rivalite Responsable ya nyo suezali mobalie Mabota ebonga ebeba mokumba ya mobalie Oh mi balie Bino mi balie Mwasi azali lokola mwana So kwa lobi bombo, pesa ye bombo. So kwa lingi bisikiti, pesa ye. Ah. Tango azali na mbongo keo se le mari fidel. So ki e komi ya mingi mobali a komi requin. Ako tondi sa papi rombo ka mo bimba e. Pipinisi a kende mobali nanga zuwa mo sala. Voiture ya mobali e koma motobisie. Basala bino nini yo mi balie Botika koli ya mitema ya soso mi balie Oh mi balie Mi bali mama Kominya mingi bovali a kominga ndoe A kotondi sababu romboka mogimba Pipini se akende mobali nanga azuwa mosala Voiture a mobali e koma motobisie Basala bino nini yo mibalie Botika koli a mitema e soso mibalie O mibalie Mibali mama Naweyo, ikambwa bumbanda Kinshasa etonda makambunga na bela libomae Mobali na biso alinga motele lokola mwana silisi kelasie Asala afro kwa balula kaye Watposa letonda na baletra anonime Mwasi ya liboso alobinga na koli mwae Na biro ya mobali na komate Zando na koma kokende na ekenge Na molongo ya makaya bwazo aba supporte Oyo ya pondu nyoso bafana na ye Epa ya bilamba nyoso ya lome miziki na ye Na boya kosamba e Neko na boya kosamba e Oli kabi ibanda mokoko nga na sala nini e Mobali alingi biso mibale, ibisa motema Kalifikatif ya mbana na boya na benga yo yaya Ata na yo kima kabonga ina kanga ka motema Ata oboi tokoma fami boya mobali Zando na koma kokende na ekenge Epa ya bilamba bafero mandiangu ba muziki na yo Molongo ya kufuo boya na mbongo ya sanze Makele mbanyo shu ya kisasa mito misa domineo Na boya kusamba e Yaya na boya kusamba e Na molongo ya bilamba na defata kote fate Ata avansi baboyi, bambina putakash Mawa Toko mande kupona mbali ya ya Tosa abuni Toko mafamio bana manga na bonanga manda kena longi soni mingyo etumba na yaya na bundate respele kanga nzoto yaya etumba na banda na bonanga manda kena longi soni mingyo na boya ko samba e na boya ko swana o yaya etumba na banda na bundate manzaka nelongi na bonanga etumba na yaya na bundate manzaka nelongi na bonanga na boya ko samba e bakangi na boya ko samba e Kaka compréhension Maman nanou Ce communiqué sur maman nanou to vanda boy Ce bali kamoyali Mama Ida Kisasa etonda makambo ngai na bela liboma Mobali na biso alinga motele lokola mwana sisi kelasie Asala afro po balula kaye Mwati kosanga biso etonda baletre anonime Mwasi aliboso alobinga inalimwa Na biro ya mobali na komate Sando na koma kokende se na ekenge Na molongo ya makaya boazwa basupote Oyo ya pondu aboya bambongo ya sante Lamba ya lome pa ya Verona de Pate Na boito sangwa